Відчуваючи, яке враження справив на Каверіна, Омелян послав його до господаря, щоб спитав, чи зможе він прийняти незнайому людину, бо тепер, мовляв, чимало вештається всякого люду, а трапляються і такі, кому й довіряти не годиться. Розрахунок був точний. Перше враження про прибулого у коровки склалося досить прихильне. Тому він і вийшов до Омеляна сам, ні про що не спитав, зауважив тільки, усі домагаються кращого життя. Але як ти доскочиш до нього? Кажуть, цар Петро Федорович живий. Якби це було так, легше було б нам з тобою. Легше, прошепотів Омелян, потім пожвавився. У мене під Кременчуком скарб закопано. Срібло, одяг під Бендерами добув. Та чума не пустила привезти. А під Бендерами, чуєш, нові слободи ростуть. Жити там людям вільно. Чув я про це, відповів Йосип Коровка. Але в словах його Омелян не відчув, що господар хоче залишити прибулого в себе, а тому поспішив сказати. Коли діло трапляється, то робити треба його, не зволікаючи. А тому не залишусь я в тебе ні на один день, а одразу поїду в Бендери, розвідую, чи справді селяться там, а тоді повернуся назад, щоб про все вам розповісти. Діло, кажеш, діло, зрадів Коровка. Коли там і справді добре та вільно людям живеться, то поїду і я з сином. Розлучилися обидва задоволені. Коровка, що здихався незнайомого, а Омелян, що переконав таки старого в тому, що має скарб, і поспішив, але не в Бендери, а в сусіднє село Протопоповку. Найнявся, щоб дарма не гаяти час до попа на роботу, закохав у себе попаддю і працював стільки днів, скільки необхідно було витратити часу на дорогу до Бендер та назад. Бо куди йому без документів потикатися? Омелян Пугачов став обережнішим і винахідливішим. «Ну як, Омеляне Івановичу, вдалося тобі до Бендер дістатися?» – спитав Коровка, коли Пугачов знову прийшов до нього. «Вдалося», – оком не моргнувши, відповів Омелян. «Та щоб оселитися там, самому треба їхати, щоб указ одержати на поселення». «Сам я не можу зараз їхати, а пошлю з тобою свого сина Антона. Візьми пару коней, мій паспорт, 50 карбованців та і з Богом». Омелян був радий, і, щоб заспокоїти старого, категорично сказав: «Ти тут хліба не сій, сіна не коси, бо цього разу неодмінно звідси виїдеш. Шкода буде залишати, бо ж посів з собою не забереш». Успігнувся, підморгнув хлопцеві, стрибнув на віз, свиснув батогом над кінськими спинами. Уквітчена сліпучими зорями схилилася над селом тиха серпнева ніч. Лише легенький вітерець пустує в верховіттях дерев, злегка шарудить сонним листям. Спить земля, заснули люди і птахи, поховалися по норах звірята. Тільки Семен Гаркуша з побратимами заснути не можуть. Вони збираються громити маєток, недолюдка пана Сорок-Сорочинського. Пробратися в обійстя, пане, непомітно, майже неможливо. Подвійний частокіл, подвійні ворота, а по коридору тому вдень і вночі гасає ціла тічка справжніх вовкодавів. Жарти з ними погані. Тож і вирішив Семен обхитрити передбачливого пана, а таки домогтися свого. Найближчі Семенові побратими – Роман Подолянко, Юхим Білявський, Яким Босенко, Максим Стягайло та інші надійні, віддані Семенові люди – не підведуть. «Якісь люди заїхали на ночівлю до Сорок-Сорочинського», доповідає Семенів касієр Максим Стягайло. «Хто такі, скільки їх?» приглядається до Якима, що досі наймитує в пана, а вчора навіть на конюшні лежав під ударами, але то останній раз. Цієї ночі він розрахується з ним. Не любить яким боржником бути, тому і прийшов до Семена. Двоє однією підводою приїхали, сказали, що купці – документи показували і залишилися ночувати. Зі збгоєю? Не примітив, але, мабуть, нема. Ну, вони нам не страшні. Нас багато, та які козак-глюги. Гідван готовий? Дивився на Романа з одягненого мундир майора. Так точно, ваше превосходительство, відрапортував Подолянко Семенові Гаркуші, що був у формі генерала. Молодець, хвалю за службу. Кілька інших чинів пирснули зо сміху, але Семен покосував на них, зауважив, щоб я цього там не чув. Робіть усе так, як я вам уже сказав. Зрозуміло? Закивали головами, подалися до шинку. Майор, розбуркав шинкаря, доповів, що приїхав генерал і шукає пристойного місця на постій. Сонний чоловік розгубився. Який постій у шинку? Ходімо вже в хату. Майор одразу зарепетував. Ви хочете, щоб я дозволив собі увести в цей свинюшник генерала? Мовчать! Гаркнув раптом, хоч йому ніхто й не заперечував. Ей ти! Колов очима шинкаря. Невже в цьому богом проклятому місті нема порядної хати, де можна було б відпочити генералові? Мовчать! Єсть, єсть, забалькотів шинкар. У пана Сорочинського двоповерховий дім, порядний господар. Веди нас до нього, що? Зарвів, веди! До пана, ваше, не знаю, як вас величати. Що ти заперечуєш? Мовчать! Як бога кохам, зараз, зараз. Незабаром шинкар затарабанив у ворота пана Сорочинського і почав умовляти сторожа, щоб той відкрив ворота та приборкав собак, які зняли такий неймовірний гвалт, що важко було один одного почути. Генерал сидів у ридвані, шинкар його і в очі не бачив. «Без дозволу пана не можу!» – кричав сторож. «Наказано! Клич пана, клич заради бога пана!» Довго тривали переговори, нарешті з панського будинку випхався пан. «Чого треба?» «Генерал!» «Який генерал?» «Генерал Дермідон Аристархович Задунайський!» – гаркнув щоїсили майор. Сорочинський кивнув сторожеві, заскрипіли ворота, три офіцери на конях в'їхали в двір, за ними генеральська карета, вслід критий ридван, за ридваном генеральський почет, ад'ютант генерала командував «Занять пости!» і почав називати, де кому стоять. «Цівка і дишель, пелеворіт, чагарник, тхір, гудило, біля вхідних дверей пана Сорочинського, єсть! Стріха і півпарубка біля льоху, єсть! Усіх цивільних гнати з двору!» Сорочинський лупав очима, нічого не розумів. Ад'ютант підлетів до нього. «Куди накажете вести генерала?» «Ага!» – розгубився Сорочинський. «Кімнати для генерала готові! Повчать!» «Я зараз!» – схаменувся Сорочинський, покликав слуг. Генерал увійшов стомлений, ліва рука висіла у черезплічнику, голова забинтована, на скроні крізь білу пов'язку проступала кров. Чорні вуса звисали нижче бороди, чорні бакенбарди робили обличчя видовженим. Важко було вгадати, якого віку ця людина. «Заходьте, ваше превосходительство», – припрошувала пані Сорочинська, боячись глянути на генерала, якого вперше в житті пощастило зустріти. Дві дочки пана виглядали крізь напіввідчинені двері, цікаво розглядаючи високого гостя, легенько штовхали одна одну. «Ах, який, а той другий, хто?» Генерал підійшов до стола, сів у крісло, за спиною став ад'ютант, біля дверей два солдати. «Дохмедонт Агистахович Задунайський», – відрекомендувався Цемен Гаркуша. «Дермідон, Дермідончик, душка, яке ім'я?» – запищали панські доньки. Сорочинський люто зиркнув на двері, пискурувався. «Евкул Домнович», – уклонився пан Сорочинський. «Може, повечеряєте з нами?» – підкотилася товстуха, дружина господаря, пані Сорочинська. «Дякую, не відмовлюсь». А вечеряли мовчки. Ад'ютант стояв, мов укопаний, до страви не торкався, та його і не припрошували. Два солдати, охоронці, особи генерала стояли біля дверей, як дві живі мумії. По вечері генерал подякував господині, знайшов очима ікону, прихрестився. «Ну, як, Евкуле Домновичу, живете?» «Жилося б нічого, ваше превосходительство, так Гаркуша». «Пардон, Гаркуша – це хто?» «Розбійник, ваше превосходительство, грабіжник, упир», – додала господиня. «Пардон, упир – це хто?» – здивувався генерал. «А це, бачите, чоловік такий, що може перевернутися на свинючий, скажімо, на собаку і знову на людину. Коли як вигідно. І ніхто його зловити не може», пояснювала господиня, радіючи, що має здивувати самого генерала. «Ну, потрапить він до моїх рук», пригрозив Евкул Домнович. «Жили з нього мотатиму, і, мов, коноплі тіпатиму на бительні. кров питиму і не нап'юся. Генерал повернув голову, люто зиркнув на ад'ютанта. Приведіть сюди Гахкушу. Ваше превосходительство, я не знаю, де його шукати. Що? Схопився на ноги генерал. Ти не знаєш? Налився кров'ю, вихопив і спіхав шаблю, рубанув нею, отбатував ріжок стола. Гахкушу сюди негайно. Може, Гахкуша упих? Собакою став, веди. Ад'ютант кулею вилетів з приміщення. Господар злякано кліпав повіками, тіпалася, мов, у пропасниці господиня. «Та навіщо вам той Гахкуша?» – неледве вичавила пані. «Благавий Сорок-Сорочинський, не треба, ваше превосходительство!» Але генерала спинити було годі. «Це не треба! А ви ж хотіли кров пити!» І в цей час зайшов ад'ютант, ведучи на мотузі облізлого старого пса. «Ось ваше превосходительство, Гахкуша!» На пса, як ви і зволили сказати, перетворився. Що з ним робити? Наточить крові для пана Евкула Домновича. Не треба, замахав руками наляканий Сорок-Сорочинський. Не хочете? Здивувався генерал. Крові Гахкушиної не хочете? Та ви з ним заодно? Кинув солдатам. Зв'яжіть його і киньте в льох. Завтра, доповів генерал Губернатору, розвелося злочинців, усіх у льох, показав очима на пані і панночок, що поховалися в сусідній кімнаті. А що з купцями робити? Спитав ад'ютант. Сюди приведіть. І як же здивувався Гахкуша, коли в одному з купців упізнав Омеляна Пугачова. Побачив, махнув рукою, щоб вивели, сказав, щоб жодна соломина з воза в цих купців не впала, скажи там. У цей час у кімнату забіг молоденький офіцерик, гукнув: «Ваше превосходительство, гінець!» «Від Гафа Гумянцева?» Швидко зреагував генерал. «Іду». «А ти?» – звернувся до ад'ютанта. «Згоби обшук, чи немає якихось папегів проти імператриці, і вслід за мною!» Коли в хаті і на дворі все стихло, слуги визволили хазяїв з льоху. Панові йшов до вітальні брудний, пом'ятий. «А де генерал?» «То не генерал був», – відповів лакей. У цей час у сусідній кімнаті почувся відчайний лемент пані Сорок-Сорочинської та її дочок. Всі троє забігли до вітальні. «Пропали ж ми, пропали! Усі гроші і коштовності забрано!» А Семен Гахкуша і його побратими, переодягнувшись, підрахували, скільки грошей на яку суму коштовностей – позичили вони Вевкула Домновича, щоб допомогти бідакам. Власною рукою відрахував Гахкуша 300 карбованців, дав Якимові і суворо наказав передати їх тому купцеві, що назветься Омеляном Пугачовим. Той, що нижчий на згіст. Не впізнав він мене, мабуть, також подумав, що я генерал. Ха-ха. А де вас шукати, коли передам? Або в Овчому ліці зустрінемось, або там, звідки виїздили. «Тільки гроші покидай!»